أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجثى لفديت فلندريمت ينبتن بل الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë për ti falje dhe udhëzime, kërkojmë salavatet, salamat, për shëndetit më të begatta, bi pejgamberin tonë të dashur, Muhammedin, alehi salatu vë selam, shokve të ti, familjes të ti dhe çdo muslimani cili shkon pas rrugës të ti me të mira dhe në ditën e fundit të kse bote. Të ndëruar vëzër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave e ditëve të hana, ku jemi duke e vazhduar zinxhirin e komentimit të fjalëve të Zotit Subhanahu wa Teala. Jemi tek ajeti 256 i surës Al-Baqara, ku Zoti jonë të bareke vë teala, pasi e paraqiti njësin dhe tërsin e të besuarit në Allahun si Zot dhe si sitë cilë të bëjnë Allahun të bareke vë teala të vetëmin meritor që tjetë ai Zoti i adhuruar. Me njërë pas të ajeti, ku thapë nga Mberi a.s. ajeti ma i madhë në Kur'an është ajeti kursi, Me njerë pas të ajeti, erdha ajeti 256, ku tha Allahu të bareke vë tjala, La ikrahe vid dini, qatë të beji në rrushdu minë lëgaj. Në këtë njësi imani, në këtë njësi besimit të pastër, nuk ka me i dikush me zorë. Pra nuk ka mundësi të pastrohet dikush me zorë. Do të pastrohet vetëm me vullnetin e lirë të ti dhe zxedhen e lirë të ti. Pas e tha Allahu të bareke vë tjala, qatë të beji në rrushdu minë lëgaj. Ska nevoj me zorë nga se vërtetën, nga e pavërteta është endarë. Pasaj tha Allahu të bare kjo e tjala, Femen jek furbit taguti, vë ju min billah, Fa kadi stem se ke bil urru e til vëthka, Thetë Allahu Gjellë Gjellaluhu, E kush mohon tagutin dhe beson Allahu Gjellë Gjellaluhu, Ajo është kapur për litarin më të fuqishëm. Ne dhe zërë kemi dëgzuar, kështu meren, do më thonë, Qështjen e tagutit si Orvatje e uzurpimit të të drejtave të Allahu Subhanehu vë tjale Dhe kemi thanë se tagut bëhet si cëli njeri Apo kryes Apo qenje që orvatët me ezan venin e Zotit në adhurim Pra kush do që thot Unë e meritoj të adhurohem Në vend Allahut Apo si Allahu Apo e merë adhurimin Apo mohon Allahun qëfar të qoft Ajo është tagut Do më dhënë lidhja dhe raporti mes të adhuruarit dhe adhuruesit, pra mes tagutit dhe adhuruesit të tij është adhurimi. Është adhurim. Pra ajo çka e lidh është adhurimi. E ne si shpjegim edhe pasqyrim edhe më i detajshëm, më dhaj më hollësishëm mbi çështjen e adhurimit, tham se do e mos duhet ta kuptojmë se kur njeriu bie në adhurim. A është kusht që ai i cili adhuron dikan përveç Allahu xhele xhelalu që të besoj në idhullin e vetë, se aj idhull ka cilësit Zotit, thamë jo. Dhe një numër i madhi njerëzë dhe zërë këtu nga të rojnë dhe nuk e qartësojnë si duhet qështjën e Kur'anit. Ne e pandë në ligjëratën e kaluar dhe zërë, duke e shpjeguar argumentin e 4 dhe lojnë e 3 nga kjo argument, se adhurimi i kujt do qoftë përveç Allahut. Quhet adhurim dhe shirk i pakushtëzuar nga bindja adhuruar e adhuruesit për të adhuruarin e tij se është Zot. Ma thjesht, kur Ebu Gjehlia e ka adhuruar Latin, Allahu ja ka quajt shirk të madh, megjithse Ebu Gjehli s'ka besuar se Lati ka kriju qiellin dhe tokën. Kjo është më shkurt. Pse vëzër është më rëndësi kjo mesele, nga se shumë prej atyre që bëjnë shirkë Allahu Gjellë Gjellalu, gjithashtu dhe një herë zi besojnë Allahu Gjellë Gjellalu. Dhe sikur që beshojnë ditë të dvesodit, do më thanë, ku njerëzit mundohen me e mjegullu këtë mesele, ku thonë për shemull, si cëli që bënë vepra të mira, edhe nëse ka qenë i krishter, a jehudi, a pagan, a komunist, e kështu me radhë, e përbashkë ka thotë është vepra e mirë. Ndërsa në Kur'an e përbashkë ta nuk është vepra e mirë, por është adhurimi. Është nënshtrimi ndaj Zotit Xhelle Xhelaluhu me kushtet e Zotit. Me kushtet e Zotit, jo me kushtet e njerit. Nga se nuk ka në ekzistencë, apo si shtam me përjashtim të ateistave, shumica e njerëzve besojnë Zotin. Por me kushtet e veta, jo me kushtet e Zotit. Dhe kjo dallim i madh. Me shku te Zoti, çu çdo Allahu, dhe me shku te Allahu, çu çdo njeri, ka dallim të madh. Çi si bëhet dallimi? Ai që ka shkon te Zoti nëpërmjet shariatit të Allahut, ai ka shku te Zoti çu çduhet. Ai që ka shkon te Zoti, çu ja marr mendja vet, ai nuk ka shku te Allahu xhel xhelalu, duke qenë Allahu razi me ta. Andaj Allahu ka zbrit shpallje dhe ka çu pejgamber që njerëzve tu thot, nëse vini ka unë, kënej me ardh. Andaj tha Allahu te bareke ve teala në surën Ali Imran, in kuntum tuhibbun Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. Tha Allahu te bareke ve teala në surën Ali Imran, nëse jeni që Allahun e doni, atëherë ndiqni mua. Ajdi pas mua, pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë ju don Allahu. Kjo atëherë ju don Allahu është rezultat i kushtit paraprak. Nëse e doni Allahun, ndiqni mua, rezultati është ju don Allahu. Domthon, nëse e ban kështu fjalën, nëse e doni Allahun dhe nuk e ndjekni Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, s'ju do Allahu. Dhe nuk është me rëndësi na e doni Allahun, po është me rëndësi Allahu na don edhe. Kjo është çështja që ka thënë Ibn Qayyim el-Juzeyyah krejt. Krejt e dojnë Zotin, sepse njësë kanë varsi për Allahun gjellë gjellalu. Por a i do Allahu krejt? Jo. Andaj na shojmë shumë një lëngëzim dhe një mjegullim dhe orvatje për ta turbuluar ujin e pasër të fejës e Zotin gjellë gjellalu, kur shumë për njësë dhe dalin dhe dojnë, kejt kanë me internet. Kejt kanë me internetin e Zotin gjellë gjellalu. Pse? Sepse matë si taj nuk është adhurimi, por është vepra e mirë. Andaj kur pyten shpesh për njerëzit e sëtë një histori kanë bo vepra të mira, disa vepra të mira, pastaj ato janë të shqirtuara, realisht a janë ba atë të mira as janë ba, por edhe se mirën që janë ba, pastaj mundohen me thanë se si ka mundësi Kur'ani përjashtu këto nga gjeneti. Përjashton Kur'ani sepse Allahu Gjellë Gjellalu përjashton kanë dojen nga rahmeti i vetë. Andaj, Allahu Gjellë Gjellalu ka përmend dhe ka përshkruar historikun e qenjës më arrogante ndaj Zotit, dhe ka përshkruar sa i beson Allahu xhelel xhelal. Dhe ajo është iblisi. Andaj Allahu te bareke ve teala në Kur'an, në surën Al-Hashr, kur e ka përmend iblisin, ka thënë iblisi inni e khafu Allahu rabbul alamin. Kur kanë dalë luftën e Bedrit, Allahu xhelel xhelal thot iblisi i shtyni ignorantët me dalë luftë dhe kur e pa me kur i pa me lekët e Zotit çka tha? Unë i tut në Allahut, Zotit botrave. Shejtan iblisi, pari që ka rëbëllu Allahut, a i tha unë i besoj Allahut të bareke vë tjale. A në lezër kjo meselë është shumë rëndësi që të kuptohet. Në ligjëratën e kaluar do më thanë përmendëm argumentin e 4 nga 10 argumentin sa do t'i paraqesim me lejnë Allahut të bareke vë tjale, se besimi e apo mos besimi i adhuruasit në të adhuruarin e vetë, se është me cilësitë e Zotit apo jo me cilësitë e Zotit, nuk e kushzon kjo dhe nuk varet nga kjo akti i tij të quhet shirk në shariatin Allahu te bareke ve teala. Andaj argumenti i 4 tham quhet kështu: shariati ka xhiguar me shirk ndaj atij i cili e adhuron dikë tjetër përveç Allahut, megjithse ai mund ta pranon se Allahu xhelel xhelaluhu është krijuesi i qiellit dhe tokës dhe gjithçka është nën kontrollin e tina. E përmendëm llojin e parë nga kjo argument në surën Yusuf, ajeti 106. Llojin e dytë nga kjo argument e përmendëm në surën Al-Baqara, ajeti 20-22. Dhe u ndalëm tek lloji i tretë i këtij argumenti, ku thamë se Allahu xhelel xhelalu ka pruar një varg pyetjesh retorike, që domodin përmbajnë në vetvete përgjigje pa e thënë kundërshtari. Sigur që ishte, nëse i pyet ata kush ju ka krijuar juve, ata thon Allahu. Në këtë përgjigje ka demand për vetveten. Kur ata adhurojnë dikën tjetër përveç Allahut te bareke ve teala. Dhe këtu kemi ngel vëzër që t'i shpjegojna, domthon ajetet që i morëm ligjëratën e kaluar, tani t'ju japim shpjegim me referencën nga dietarët e muslimanëve. Tani vëzër ne në ligjëratën e kaluar morëm një varg ajetësh, na merr kohë, sidomos se sot më duhet me e shkurtuar ligjëratën për shkak se jam i ftuar në një aheng. Kush do me përcjellë me Musaf, përmendëm ligjëratën e kaluar se Allahu xhelel xhelalu këtë lloj të pyetjeve ka bënë në surën Luqman, ajeti 25. Pastaj në surën Al-Ankabut nga ajeti 61 e mandej. Pastaj gjithashtu Allahu te bareke ve teala i ka përmendë të pyetjet e ngjashme në surën Yunus nga ajeti 31 e ma ndej. Dhe pasaj Allahu te bareke ve teala ka përmend në surën El Mu'minun nga ajeti 84 e ma ndej. Të lexojmë të surës El Mu'minun që ta dim pasqyrën se për çfarë përplasin. Thot Allahu te bareke ve teala në surën El Mu'minun ajeti 84: Kul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Ju drejtohet Allahu me pyetje arabëve. Ja ju thot: Thuaj o Muhammed, pyetja ata: E kujt është toka dhe çka ka në tokë? Nëse jeni që e dini. Nëse jeni që e dini. Se yaquluna lillah, do të thon Allahu. Do të thon e Allahut është toka dhe çka ka në ta. Thuaj kul e fela të dhe kërun, atëherë si nuk këthjeleni. Dhe më dhëmë, pranimi njëriut se Allahu është zotë i ti, si ka mundësi të adhuron dikën tjetër përveç Allahu Gjilluara? Andaj të Allahu ja, logiko pak. Logiko pak se kjo nuk shkon dhe nuk korrespondon me logikën. Thotë Allahu Gjilluara, kul, më rabbu se ma wati sebi, wa rabbu l'arshil adhimi. Thotë Allahu të bare kjo e tala, thua jo Muhammed, kush është zotë i qijeve, shtatë, dhe zot i arshit të madh. Se ja kulune lillah, thot Allahu gjela, thuaj kush është zot i shtatë qijeve dhe zot i arshit të madh, do të thon ata Allahu. Do të thon Allahu. Kul, thuaj, thot Allahu gjela, e fela të takun, a nuk tuteni, nuk druheni, dhe mu nuk i kini dronë Allahu gjela, kure dini sa ajo është mbi juve dhe pranoni këta. Thot Allahu gjellu ala, kul, men bjedihi me lakutu kulli shejin, wa hua ju gjiru, wa la ju gjaru alej. Thot Allahu te bareke ve teala, thua jo Muhammed, alejhi salatu ve selam, në dorën e kujt është pushteti gjithë qkaje? Kull shej, gjdo sen. Dhe aj, Allahu, e mbron kandoje dhe kur kusën mbrot pi Allahut, nëse jeni që e dini, se ja kulun, do të thonë ata Allahu. E Allahu të gjithë shka. Aje kam pushtet gjithë shka. Kull, thëtë Allahu gjithë, atër thuaj, si mund të truloseni, si mund të binin magji, si mund të binin mashtrim, nga se sihar është loj i mashtrimit. A dhe thë Allahu gjithë, kull, fe enna tus harun, si mund t'ju kap magjia pas ketë këti konfirmimi dhe miratimi nga ana, nga ana juve. Tani vëzër, në ligjëratën e kaluar i lexuam këto ajete dhe përmendëm se kush don me pa mirë këtë mesele, duhet i lexojmë këtë sure me kujdes dhe të nxjerr dobitë se sa ti kanë nxjerr detaret nga ky varg i ajeteve. Çfarë ka në këto ajete, vëzër? Kan thënë dietarët se në këto ajete dhe të ngjashme me të tilla ajete që janë shumë, Allahu xhel xhelalu pohon se arabët apo Quraysh më konkretisht, të cilët kanë qenë shokët apo familja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kanë pranuar çdo pyetje që Allahu e ka bën këta jetë se ashtu është. Kush e ka krijuar qiellin? Allahu. Tokën? Allahu. Juve? Allahu. Kush e nxjerr dëgmin? Pi gjallit, gjallin pi dëgmin? Allahu. Shiun kush e zbret? Allahu. Diellin, hanën, Zoti xhelel xhelalu. Kush është pushtet mbajtësi? Allahu xhelel xhelalu. Atëherë çfarë ne kuptojmë nga këto ajete? Para se të citojmë djetarët e muslimanëve, bro, rezumeja e kitë kësajnë, alëzër, është se me gjithë këto bindje, të cilat janë bindje të muslimanëve, i kanë pas paganët. Mirë po, adhurimi i tyre ndaj idhujve ua ka bët pavlepsh me kitë këto bindje, që i bije se njeri kur thotë Zoti është në qilë, Zoti ka kriju gjithë shka, Zoti e zbret shijun, Zoti në ka kriju neve, Zotin e e pshnetën dhe kështu me radhë. Nëse ki nuk e adhuron Zotin dhe nuk i banë shirkë Allahu Gjellë Gjellaluhu, ki nuk shpëton të Allahu Gjelluala. Kjo është dhe këtë meselë, dhe kjo meselë është shumë rëndësi, nga se shumë prej njerëzve dhe sidomos në kohën tonë, sikur që ka paralemruar për nga mberi jonë sallallahu aleyhi sallem, se para se me ardhë kiameti, njerëzit do të mundohen me indjek gjurëmët e të tjera. Muslimat do të mundohen me indjek gjurëmët e të tjera. Dhe kjo vëzër, ki kuptim, do më thanë, është i transmituar nga një varg i dietarëve të muslimanëve, të cilat do t'i citojmë disa prej tyre. Thot në komentin e këtij ajeti Yahya ibn Sallam, Yahya ibn Sallam ibn Abi Tha'laba, i cili ka ndruar jetë në vitin 200 të hijgjit për nga mberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ka qenë nga djetarët e mdhejtë e muslimane. Thot, fjallë Allahu gjele gjelalu, le jakulun në Allahu, fe enna ju fekun. Përgjigje e tëre, do thonë, këtë këto i ka bo Allahu, si mund të largohen dhe të shmangim nga e vërteta. Thot, Jahja ibn Sallam, ibn Ebi Tha'lebe, thot, fe kejfe ju srafune ba'de iqrarihim bi enna Allah e khalaka hadhihi l'eshja. Thot, Jahja ibn Sallam, thot, si mundeni, pra Allahu ju thot, Arabve, pas këtë këtëre konfirmimeve pal-pal, zinjir konfirmimesh, si mundet njeri ju pas këtë këti konfirmimi, mos të adhuron Zotin Gjellë Gjellalu? Qikur që i gjejmë dhe të platë një njëzve, nëse e nalë mi thanë, kusht ka kriju ti? Thot, Zotin i madhë, Allahu Gjellë Gjellalu. E ti thu, hajde falu, i s'ka vaktaj për mu falë. I thu, mos ban shirk, a i ban shirk, dhe platë njëzve, fatkesish. Mas e adhuron vorrin, e adhuron vorrin. E kështu më ratë. Andaj thot Jahja ibn Sallam, i pyet Allahu Xhelel Xhelalu këta njerëz, si mund të shmangeni pas konfirmimit? Si mund të shmangeni nga adhurimi i Zotit kur pe dini se ai i bën këtë punë? Subhanahu wa taala. Thot hoxha i njohur i mufesirave Ibn Jerir at-Tabari në shpjegimin e fjalës Allahu te bareke ve teala, fa sayaquluna Allah, do të thon Allahu i bën këtë gjëra, thot Ibn Jeriri. E felat e khafune i kabë Allahi ala shirkikum wa diaikum rabben gajra men hadihi sifetu wa ibadetukum maahum en la jerzukukum shejën wa la jemliku lekum dharra wa la nefa. Thot Imam Ibn Jerir në libën e ti Jami ul-Bajan fi të uili aj al-Quran. Thot Allahu ju drejtojt Arabve dhe u thot, pas këtëre konfirmimeve t'juaja, a nuk i tuteni azapit të Allahit për shirkun që e bëni ju dhe pretendimin që ju e bëni se Zoti Gjelle Gjelaluhu ka ortak dikan tjetër, ndërsa ju e pa çfarë cilësi e ka Zoti? Kur njëri e pranon se këtë universin e ka ndorë Zoti, çka mundet pikë këtij universi me thonë se është i ngjashëm me Zotin? Asnjëse. Andaj thot Imam Ibn Jeriri, a nuk keni frikë nga azapi i Allahut për shkak ibadetit që ja bëni dikuj tjetër përveç Allahut te bareke ve teala bashkë me Allahun, ndërsa juve nuk ju furnizon kur gjo hiq? Pra asnjë send nuk ju vjen poz nga Allahu. Pra këtë gjërat ju vin veç pi Zotit, dhe asnjë send nuk vjen bi dikuj tjetër përveç Allahut te bareke ve teala. Dhe thot, a nuk i keni frik azapit Allahut në ndërkohë dobin dhe damin e ka ndorë veç Allahu? Subhanahu ve teala. Thot hoxha i njohur i muslimanve, i el imam Muhammed ibn Abdillah, i njohur me nofkën ibnu Ebi Zemenin, thot, i cili ka ndruar jetë në vitin 399 të hijrit, thot fjallë Allahu të barek e vëtala, fe se jakulun Allah, fe kul e felatet të kun, do thonë Allahu i ka bërë kitë të gjëra, thua a nuk tuteni prej Allahu Gjeli Gjelalu, thot ibnu Zemenin, thot, wa entum të kërrune billahi azza wa gjellë, ennehu hua lëdhi je faalu hadhihi l'eshja. Thot Allahu Gjellë Gjellalu, ju thot atyre, ju vetë të pohoni se Allahu Azza wa Gjell i ka bërë kitë të vepra, shkana ju banën pyjtje juve. Thumë me latët të kun, pastaj nuk tutën i pizotit, si ka mundë si njëri ju me bokta. Wa ta abudune hadhihi l'euthana min duni, pas kitë këti konfirmimit se Allahu Gjellu ala e ka këtë cilësit lartë, apo këtë cilësit larta, si mund t'i bishë sejde idhullit. Kjo do më thonë është vëzër argument nga anë Allahu të bare kjo vëtjala kundër Arabve të cilët e adhuroni dikan tjetër përveç Allahu të bare kjo vëtjala, dhe këtë të besime tjera që i kishin të drejta për Allahun nuk u bëndobi as pak të Allahu të bare kjo vëtjala. Thot hoxha i njohur el imam Ebu Ahmed Muhammed ibn Ali, i njohur me nofkën el Qassabi, që li ka ndrujet në vitin 360 të hijgjit nga pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallam. Thot fjallë Allahu të barek e vëtale në Kur'an, në surë Zuhruf, wala in se elte umen khalakahum le jekulun në Allah, nëse i pyjet Arabët, ata, njerëzit, kush ju ka krijuar juve, do të thonë Allahu me bindje, me be. Thot el-Qassabi, thot, kjo është argument dhe kjo shumë rëndësive. Dhe Ebu Ahmed el-Qassab, i cili ka ndruar jetë në vitin 365 të hijrit, logaritët nga 360 të hijrit, llogaritet nga dietarët e shquar shumë në mesin e muslimanëve. Thot Al-Qassabi, thot ky ajet dhe të ngjashmit është argument në vetveti se insani me miratimin e tij të një pjesë të vërtetë, ha, nuk llogaritet besimtar derisa ta pranon tërë të vërtetën. Shikoj edhe njërë vëzër. Ta lexojmë. Delilun ala enel insana la yakunu bi iqrarihi bi ba'dil haqqi mu'minan hatta yuqirra bi jami'ihi. Thot Al-Qassabi, thot ky ajet dhe të ngjashëm janë argument se njeriu kur e pranon një pjesë të vërtetës, ja këta e pranon një pjesë të vërtetës, kjo nuk e ban besimtar derisa ta pranon tërë të vërtetën. Thot wa enel kufra bi ba'dil haqq kufrun bi gjemiihi. Thot, dhe se mohimi i disa pjesëve të vërtetës, të hakut, është kufr në ketë hakun. Sikur për shembul, lezër, sikur për shembul, nëse njani thot, unë e ketë kurandin e besoj, vish një surës du me besu. Shka i bje? Si pranohet ketë surës, shka i beson tjelat. Për shembul, nëse njani thot, unë i besoj 113 surët Kur'anit kanë zbrit të pengamberi Jonë s.a.s. Thot mi për shkjo surja që tu sumdukët surë muke. Qka themi lezer? Kjo me pajtimi në ketë muslimane nuk ka këndërshtuar këtu. A as shijat nuk këndërshtoj shumë për tëre. Se kush e mohon një ajet të vërtetuar në ijman e muslimanve në mushaf, ketë qka i beson qërat si bojnë dobi. Në më nëse njani thot qëtu, unë e vesh nuk e besoj kullu Allahu ehad, ketë Kur'anin e besoj. Apo thotë unë nuk e besoj veç inna atajna kel kauthar. Këtë jera ti besoj. Çfarë themi vëllazër? Çikosh ka thotë Al-Qassabi. Thotë, kjo është argument se mohimi një pjesë të vërtetës është kufër në këtë vërtetën. Është kufër në këtë vërtetë. Pastaj thotë, ala tara an al-qaum qalu haqqan lam yanfa'hum al-iqrar bih wa qad raddu ghayrah. Thotë Imam Abu Ahmed Al-Qassabi. Thot, a nuk i shati se këta njërës, arabët, kanë thanë fjallë të vërteta? Shikonë dhe fjallë të vërteta. Kush e kryon qilën dhe tokën? Allahu. Kush e nështron djelën dhe hanën? Allahu. Kush e ushën riskun? Allahu. Kush e zbret shijun prej qilët? Allahu. Kush i njallë bimët dhe gjalesat? Allahu Gjeli Gjelalu. Kush ju furnizon me evlat? Allahu Gjeli Gjelalu. Ha? Janë pyt, a kanë mundësi me krijuë idhujt? Jo. Jo, s'kanë mundësi me krijuë. E kitë këto përgjigje, dhe zërë. Edhe në fund të farë, a janë këtë hakë qëto? Qështu mu vetë, si cëli musliman, thotë Allahu. Edhe Arab kanë thanë, Allahu. Thotë El-Qassabi. Kjo argumenton, se këta kanë thanë fjallë të vërteta, por se s'ju ka bërë dobi. Pse? Se e kanë hedhë poshtë tjetërën. Cila është tjetëra, dhe zërë? Është adhurimi i dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Thot hoxha i njohur i Hanefive, i shquar në tefsirin e tina, Ebu Mudhaffar es-Sam'ani, kemi bërë një shpesh në fjalën Allahu te bareke wa taala, fa sayaqulun Allahu fa qul afala tattaqun. Thot Allahu te bareke wa taala do të përgjigjen ata, Allahu i ka bërë këto vepra, thuaj a nuk tuteni prej Allahu te bareke wa taala. Thot es-Sam'ani, manaja, do me thanja e këti ajetit është, a nuk i tu të një shirkë që e bëni me kretë këtë konfirmim? Unë njëri subhanallah i ladhim e pranon se Zoti ka kryuar gjithë shka. Zoti e ka ndorë zemën tanë dhe timën, e ka ndorë jetën tanë dhe timën, i ka ndorë gjithë shka damarët e tonë që shka thënë Allahu të bareke vë tala, a nahnu akrabu i lejhimin hablil vërid, ne jemi mëngat ti sësa arteria qafës e tina. Kur doje e nalë, subhanahu wa ta'ala. Njëri cilje di këta, lezëm, si mundet mi bo shirkë Zotë Gjellë Gjellalu. Andaj thot Imam Es-Sam'ani, ju thot Allahu Gjellë Gjellalu, ketë këta e dini, dhe Allahu t'i shëqërani shirkë, jo shë qëdëshme. Andaj, lezëm, a njëri cili ban Allahu të shirkë të madhë, të qartë, të idhullit, me vetë dije, se qka atu ba, aj Allahu Gjellalu nuk ja fala ti asni harë. A thënë Allahu Gjellë Gjellalu në Kur'an, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Zoti kur nuk e fal mbi boshokatina. Allahu na rrug nga shirku dhe kufri, ya rabbul alamin. Thot Imam Abu Hasan El Wahidiu, i cili ka ndruar jetë në vitin 468. Në fjallën e Zotit Gjelle Gjelaluhu, fela te gjalu lillahi endeden wa entum ta'lemun. Mos i bëni Allahut shok se e dini se s'ka shok. Mos adhuroni dikan me Allahun sepse ju e dini se s'ka shok. Thot El Wahidiu, thot kuptimi ajetit. Dhe këto vëzë kur jemi të kuptimi ajetit, o shumë rëndësi në kuptimin ajetit më këthite të partë e muslimanëve. Por mës me na filozofu neve gjdo i ligë neve në televizor. Me thonë Kur'anin e shpjegoj, une, kuptoj, une, kështu më ratë. Kjo dhe zërë është shumë rëndësi, që Kur'anit të vëhet tefsir nga pejgamberi a.s. sahabët, tabiin dhe ulematë muslimanëve, të cilat Allahu i ka rujt gjatë historisë për pastërtinë e tyre dhe logjikën e tyre dhe dijen e tyre. Thot imam El-Wahidiu, Ebul Hasan, thot me anaja, do me thanja këtia jetit është, se Allahu te bareke ve teala u argumentua kundër arabëve se ai është Zot i cili ka krijuar ata dhe i ka krijuar të gjithë para tyre dhe se ata vetë kanë pranuar këtë fjalë. Vetë arabët kanë thënë, neve na ka krijuar Zoti, këtë para neve ka krijuar Zoti. Thot Allahu, thot El-Wahidiu, thot sikur që tha Allahu te bareke ve teala, nëse i pyet ata kush ju ka krijuar ju, do të thonë Allahu, e atëherë manaja ajetit është, thot El-Wahidiu, atëher u thuët atyre, nëse ju e pranoni se Allahu ju ka krijuar juve, atëher duhet të adhuroni. Atëher duhet të adhuroni, sepse adhurimi i krijuesit të vërtet është më përparsor se sa adhurimi i krijesave prej idhujve. Do më thonë, me logikë dhe zëtë, me logikë nëse e mërë. Kush duhet më adhuru? A i cili s'është i krijuar, a çka ti e ndresh me durtë tua? Cilin duhet më krijuar? Ndërsa krejt e din se jashtë a Zotit, Rabb al-Alamin, këtë janë vepër e njerëzve. Si idhulli, si puti, si vorri, si gjithçka, si ligji, këtë janë njerë e ka bota. Njerë e ka bota. Kur doje e ndron. Andaj Arabët e kanë ndru ligj, e kanë ndrua idhullin çu ka përshtat. Herë kanë bën më të madh për me pas frikë më shumë. E kështu më radhë, do më dhonë është vepër e dorës njëri ju. Thot El-Wahidiu, nëse e pranoni Allahun Zot, atë duhet të adhuroni nga se adhurimi krijuesit është më përparsor se sa adhurimi i diku tjetër përveç Allahut te bareke ve teala. Do më dhonë nga këto ajete, vëzhgim. Do më dhonë, përmendëm Jahja ibnu Selami, ibnu Ebi Zemenejni, El-Kassabi, El-Semani, El-Wahidiu, të gjithë, dhe Ibnu Gjeriri i ka pranuar të gjitha, se arabët në këto pyetje kanë pranuar se Zoti është Zoti i tyre, Allahu është Zoti i tyre. Krejt cilësitë të Zotit në univers i kanë pranuar se ai vepron, ai menaxhon, ai drejton, kanë rënë shirk dhe nuk i është pranuar këtë kjo bindje e madhe për shkak shirkut të tyre. Andaj plot për njerëzë, sigurisht Allahu Zot. Ai cili nuk e adhuron Allahu Xhelel Xhelalu, nuk i ban kur gjatë dobi që ai e din se Allahu anja. Ma dje pse, a mundet dikush me besu, a mundet dikush me vërtetu se Allahu a dyja? Kush mundet ndonjë me vërtetu? Sikush do ta shohim te ateistat. S'ka teori me vërtetu se Zoti ka shok. S'ka mundësi me teori. Ata rrezë për këtë arsye dhe të tjera prej argumenteve, njeriu nuk i pranohet shirku asnjëherë. Njeriu nuk i pranohet shirku asnjëherë. Dhe kjo vëzhgim argumenton se arabët kanë pas këtë qëndrim dhe këtë pozicion qarshi këtyre bindjeve, megjithatë Allahu te bareke ve teala i ka marë për argument bindet e tyre për t'ju kundër përgjish në atët të cilën ata kanë ra për i shirkun. Këtu vëzën, në qëta ajete kemi disa njërës thonë arabët s'kanë besu, arabët nuk kanë besu, por kanë dash vetëm me ba polemik, kanë domadhon kur Allahu u gjitha thotë, do të thonë Allahu. Disa njerëz thonë, ata do të thonë kështu sa për me vazhdu muhabetin, pa ata zbesojnë Allah. Apo, çka arzon këta? Është një dyshim i kotë. Çka arzon këta, dhe zërë? Se neve në lajmëron Allahu se ata kanë thonë qështu. Në lajmëron për t'jashmën dhe të branqmën e tyre. Në lajmëron për t'jashmën dhe të branqmën e tyre. Për shembë, dhe zërë. Nëse dy njerëz i bajnë bisedë, dy njerëzi bajnë bisedë. Edhe njani i konfirmon tjetrin një diçka. Ta zonja, filani Alanit i pohon diçka. Edhe pas bisedës vjen një i tretë dhe thot: "Konfirmimet e filanit janë rrena. Ka dash vetëm sa më jazon krijën këtij të parit, këtij tjetrit. Si mund ta zbulojmë ne? Do të më na kallzu ki vet filani. A e ki për më këtë konfirmim? A e ki vetëm bisedë dhe diskutim?" Apo mirë vëzër, përveç njerit që ka mrena, kush mund të lemrua? Zoti njerëzve. A i thot, ata po thonë Allahu, brenda dhe jashtë. Kjo është e para. E dita dhe zër, është se ata, arabët, si kur mos të ishin këto të vërteta për ta, do të vinin dhe do t'i thonin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Pse ti ke thonë na jetët që të kanë zvrit tyje, se na besojnë Allahun Zot edhe krijues edhe menaxhues, kur na nuk e besojnë ata?" Dhe si kur t'ishin gënë këto ajete që ata nuk i besojnë kështu, do të kishin artë Muhammed alayhi salatu wasallam dhe i thonin: "Pse ki thonë ti se na i besojnë Zotit, na si besojnë Zotit?" Por nuk kanë arrasë njëherë. Pse? Sepse kjo është e vërtetë. Ata e kanë besuar Allahun Xhelel Xhelal. Ata e kanë besuar Allahun Subhanahu wa Taala. Fakti që ata asnjëherë nuk kanë thënë se ti po rrenë për neve në Kur'an, që argumenton kjo dhe zonë? Por shemë, që ta kuptosh ma thjesht, nëse ti e thunë i fjallë, apo, edhe dikush ta bartë ndryshe, edhe ti vjen lajvi thu se filani, a tu folë në mëntan, di shka shka s'ke thonë ti, shka banë ti? E nala, ta i thu, pse be ti po thu fjallë për mu shka s'kum thonë në? Kush ta ti me thonë, se kum thonë po, pa thonë piq? Apo, e nala, se t'vjen keq, pse dikush ta keq përdor ti fjallën tane? Apo, dhe sa ma autoritet që je, aq ma shumë, e nala ta. Kur kanë zbrit që ta ajete, kush e konë kryesorin meke? Arabët. Ata kanë shku me forë që i kanë thonë me mësëram. Pse ti folë kështu? Apo, pse nuk i kanë shku asë një armi thonë, pse ti po thu që na e besojnë Allahun dhe e besojnë asajna kryon? Po shkak se, aja ka konfirmua që aja tha e thonë? Apo, andaj, argumenti më i madhë, se Arabët, Quraysh, besonin se Allahu Xhelel Xhelalu është Zoti tyre, dhe sa ai krijon dhe furnizon dhe i jep gjithçka këtij universi, është bindje e prerë e tyre. Megjithatë, ata ishin pagan. Dhe paganizmi i tyre, o vëllezër, i bëri që të hyjnë në xhenem për gjithmonë. Dhe kjo, vëllezër, nuk duhet luhet me këtë çështje dhe duhet mësuar me sinqeritetin më të lartë. Gjasë nuk i ban dobi njeriu të vepra e mirë derisa ta pastron adhurimin e tij për Allahun te bareke wa taala. Kjo është, vëllezër, lloji i tretë nga argumenti i katërt se ata pranonin Allahun te bareke ve teala për Zot. Lloji i katërt nga argumenti i katërt se arabët pranonin Allahun Xhelel Xhelaluhu për Zot, megjithatë ata shirku i tyre i bëri që ata të bien në grackën e xhenemit dhe të bien në zjarr dhe ndëshkim, është se Kur'ani shpesh i pyet ata me formën e pyetjes: "A nuk u çështu?" Edhe ata heshtin. Ja, ata heshtin. Të cilat pyetje nga Kur'ani argumentojnë se kundërshtarit të cilit po i flitet dhe i adresohet biseda i përmbahet, pra i ri pas krejt që atyre pyetjeve të cilat, sikur kur i thu dikujna. Por shemo, ti e di se filan njere ka thonë një fjalë, 100% e di, dhe ki fakt për ata. E ti dhu, a ki thonë gjithu? Edhe aj, nëse hesh faribie, sa i ka thonë ashtu. Nëse, thot, nëse aj beson se s'ka thonë, thot, jo, s'kom thonë. E tani du të shojmë loj të ajeteve në Kur'an, se Allah u thot, a nuk o që kjo qështu? Ata pranojnë, shujnë. Kjo e shujtë me qka i bje dhezër, se ketë të mana, kundërshtari i pranojnë. Kundërshtari në këtë ras, kushtë të dhezër? Çdo kush i cili ka bërë shirk në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk e ka pranuar pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe Allahun xhelel xhelalu për të adhuruar në veçanti. Në surën An-Naml. Në surën An-Naml. Ajeti 59 deri tek ajeti 64. Do t'i shohim të cilat i ka pranuar Allahu xhelel xhelalu në Kur'an, pyetje, konfirmime të cilat arabi i pranon. Kjo shumë në nësijë, lezër. Se qëto pyjtje, lezër, a i disa njerin mesin tonë dhe shëqirit e tona i beson këta. Me dalu dhe mi thonë, a beson të i Zotin? Po, nja. Me dalë me vetë njerin matë prisht. Thët, a beson Zotin? Thët, po. Ava. Andaj, besimin e Zot, i pashoqëruar me adhurim ekskluzivisht për Allahun, nuk i bën dobi robit. Nuk i bën dobi robit. Madje Zoti e ka bë besimin e Zot natyrshmëri për të qenë argument për adhurim, e jo që bën dobi në vetvete. Në surën Naml, ajeti 59, thot Allahu te bareke ve teala: قل الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم ما يشركون فالله تبارك وتعالى ثواي فالندريمت تكون وتم الله وسلامت برشندتت يان پر ربرت تي تسيرت الله يكاز جيدو الله خير أم ما يشركون فالله جلالا پيتيا الله اش ميمير ايدي چا اذروهم پر بش الله پر جيجا دمان عربين وزر كوري كان ويت kur e ka vetë për nga mesam dhe sahabët. A Allahun qilo më i mirë a lati? Ka thënë Allah ja më i mirë. Se Zoti Allah i mjep. A ky idhulli, do më dhënë, besoj që i mundet me mbo khajr ose sharr, apo i afrohem këti me adhurim, për të afru të Allahun Gjeli Gjelalu. Dhe kjo pyetje dhe, shto pyetje mund të mi u bo, si cëdi që ka nuk e adhurim Allahun Gjeli Gjelalu. Si cëdi me vetë. A parët e tua janë më të mira? A Allahun. Shëtë thotë? Allahun. A idhulli, a vorri, a ligji, a zoti. Që të thot? Zoti. Atëherë Allahu në përmet kësaj përgjigje i thirë me adhuru Allahun të bareke vë tëra. Thotë Allahu gjelë gjelalu: Emmen khalaqas semawati wal arda wa enzele lekum mine semai ma enfa embetna bihi hadaiqa dhate behgjetin ma kane lekum entum bitu shëgjaraha e ilahum me Allah bel hum qaumun i adilun. Thëtë Allahu të bare kjo vëtjale: a aji cili e ka kryuar qijet dhe tokën dhe ka zbritur për juve uj nga qijeli dhe ka nxjerr me këtë uj kopshtet të shumta dhe të behgjetin, kopshtet të cilat të shjellin kënaqësi cirit, kur ta shifsh një kopsht me lule plotë, gjelbrim plotë, ta knaqësirin. Thëtë Allahu gjele gjelalu: ju kur s'kishi pas mundësi me i mbjell ato. Nëse ketë materja është e Zotit, aje nëzirë djelin, aje nëzirë shivë, edhe aje banket. Ava, thëtë Allahu Gjeli Gjelalu: e ilahum me Allah, a ka Zot tjetër me që adhurohet përveç Allahu Gjeli Gjelalu? Bel, thëtë Allahu Gjeli Vala, porse, bile, hum, kaumun ja adilun, ata janë njerës të cilët i shoqërojnë Allahu qirkë. E din se kur kush nuk vepron si Zoti, prap i bën Allahu Gjeli Gjelaluhu shirk. Vazhdan Allahu dhe thot: emmen gja'al el arda karara. Ai cili e ka, dhe kjo pyetje dhe zem, pra, a është ai i cili e ka bërë tokën të qetë për juve? Kështë ka bërë tokën të qetë për neve? Allahu subhanahu wa ta'ala: wa gja'al e khilalaha enhara. Dhe në përmjet tokës ka bërë lumej. Gjithë të lumej ka bo Allahu të barëke vë tjala. Thëtë Allahu Gjeli Gjelalu: wa gja'ala leha rawasia. Dhe ka bërë në tokë kodra që e mbajnë tokën. Kush i ka bo këta dhe zërë? A i kemi bo na, i kemi gjithë qështu hazër? Në kemi gjithë hazër. Njëri e ka gjithë tokën dhe zërë. Me këtë atë mira që ka i ka. Thëtë Allahu të barëke vë tjala: wa gja'ala bejnë el bahrajni hajjiza. Dhe Allahu Gjeli Gjelaluhu ka bë mes dy detrave pengesa. Apo, një det lezër, midis uj i dahët, njëri është me kryp, njëri pa kryp. Mere provoje të shpijati, mere një burët madhe, edhe mdaje uj në gjimës, pa kur farë ndërprejë si fizik, pa kur gjo, edhe banë një pjesë të amël, një pjesë me kryp. A ki mundësi? Apo ato? Dëpërton njëra tjetën, nga se ujë, dëpërton. Allahu gjera ka bon ujën, një pjeso, këtë kryp, hiq pa penges, kur far penges e fizike, tjetëra është e amël. E donë vetë vija, vetë dahët, ujë. Kush i ka bon dhe zërë? Do më thonë, një ujë, këne, i amël, një ujë, këne, me kryp. Kush i ka bon këta? Thëtë Allahu gjele gjelelu: e ilahum me Allah, ka zotë tjetër përveç Allahu, ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, bel ektharuhum la ya'lamun. Porse shumica e tërë që i bojnë shirk Allahut, zdin. Një kuvet vëzër që vepron kështu, a gudzon mu adhuru diko tjetër përveç Allahut? Subhanahu wa ta'ala. Vazhdan Allahu gjitha dhe thot: emmen ju gjibull muttarra i dha deahu. A është, dhe më dhonë, Allahu, apo a të tjertë, dhe më dhonë, a i cili i përgjigjet ati i cili ka ra në zorë, kur a i lutët Allahut. U a jek shifu su dhe e largon të keqen. Sa të këqia dhe zëri i ka largu Allahu Gjeli Gjelalu. Sa planet djajve dhe dreçnive Allah i ka largu për njerëzve. Sa plan i oba për më shkatru njerëzimi dhe Allah u gjitha e ka largu e. Je këshifusu, e largon të keshën Allah. Sa smundje i ka ra njerë dhe Allah e ka largu e. Këtë këllë dhe kush e ban? Allah u gjelle, gjelle gjelalu. Thetë Allah u te bare kjo e tjala. Va je gjallukum khulefe el ard. Allah ju ka ba juve më këmbës në tokë. Kush i ka dhe në vezër njerit, që i rësate, zot një lëkut. Kush e ka po njerin zotnin në tokë? Allahu Gjelle Gjelalu. Thetë Allahu të barë kjo e tela, e ilahum me Allah, a ka zot përveç Allahu? Kalilem ma të dhe kërun, sa pak po mendoni. Dhe disa prej komentatorë u vezër të gjuhës arabe, kanë thanë, dhe kjo vjen në shpesh në Kur'an, kalilem ma, sa pak po mendoni, sa pak po besoni. Disa prej arabe kanë thanë, arabët e kanë përdorën të kaluarën, sa pak hiqë. Sa pak për hiq. Dhe më dhanë, hiq po mendoni. Se aji cili e ka bo këtë vepër, duhet me adhuru vetë matë, subhanahu wa ta'ala. Thetë Allahu Gjile Gjelalu. Emmen jehdikum fi dhulumatil bar, wal bahar, wa men jursilur riaha, bushran bejna jedej rahmeti, e ilahum me Allah. Thetë Allahu të bareke wa ta'ala. Aji i cili, ju udhëzon juve në errësirat e tokës. Shikoj vëllezër, gjithë ajo errësirë bie natën, megjithatë njëri ecë natën. Dhe ka ecë edhe para se më kanë kjo arritje e dritave të sotshme. Ka ecë nëpërmjet yjeve, kanë ecë nëpërmjet fenerave, kanë ecë nëpërmjet lëvizjeve që ja ka mësuar Allahu gjithë njerit. Në terrën e natës e ka gjetë rrugën. Thot Allahu gjithë vala. A është ai i cili ju udhëzon njerin me ecë në terrën e natës dhe në terrën e detit? Para më vëzër, anija, qanë, udhën dhe dika atë shkue, asë një dritë për para se ka. Kushe udhëzën këtë anije? Dhe me qka udhëzohë, ka vendosë Allahu Gjellua shenja. Në natë ersir të madhe, thëtë Allahu Gjellua. Dhe ajë cili, elshon erën, për gëzim, para se më ra rahmeti i tina. Dhe zë para se më ra shiju, era i mbledhë rejtë. Edhe, jep Allah urdhër me rashiju. Thetë Allah u gjelora, kush është ta i cili me erë ta beshiju në ti të shpia? A disa ton uj karat në shpitona, kush e ka pru dhe zëtë? Ti me e pru një lapë, spidikon, duhet transport me paguj, të bo. Për ketë që bjeshiju, bashkët tane, që ka paguj më na? As një send. Ataj duhet adhuruar Allah të bare kjo e tjela. Thetë Allah u gjelalu, a ka zëtë që meritan adhurime përveç Allahut, të alë Allah, amma ju shrikun, ilartë është Allahu, nga ajo që ka i bon shirkë. Para në vëzër, këtë zëtë, pasa njëri shkon adhuron gurin, adhuron idhullin, vorrin, ligjin subhanahu, subhanallah, Allah është një malë. Si ka mund si njëri kitë e disë Allah i ka bo këto, pasa adhuron dika tjetë përveç Allahu të bare kjo e tjela. Thotë Allahu gjelluar në vazhdim, në surën Neml, ajeti 64. Emmen jebde ul khalqa, thumme ju idu. A është i barabartë, pra Allahu dhe atë të tjerët. A është Allahu i cili e fillon krijimin dhe e përsërit. Shikoj vëllezër, krijon Allahu, krijon e vladin, nipin, stërnipin, etjer. Kush i bën këto vëllezër? Pi ujit. Merë ujin dhe provon zërin e njëri. Allahu gjellë vala, ta ka boket ujit, tjepi, piqat i ujit, kalon në për kanale, piqat i ujit, dërni njëri. Kjo kudret vëzër i vogël apo i madh? Kudret i parë që më vëzër. Dhe kodet e kësaj nuk i di kur kush përveç Allahu subhanahu wa ta'ala. Thetë Allahu gjelluar. A i cile filon krijimin dhe e përsërit prap. Wa me jërzuku kum minë sëma i wal ard. Dhe kush ju furnizon nga qila dhe toka. E ilahum me Allah. A ka zot që meriton adhurimin përveç Allahut? Thetë Allahu gjelluar. Kull, hatu burhanakum. Thuaj, sjell një argumentin e juve për shirkun e juve. Thetë Allahu gjellu ala, in kuntum sadikin, nëse jeni të vërtet dhe besnik me faktin atë qka ju e thonit. Pra jeti dhe zër 59, deri te ajeti 64 i surës En-Neml argumenton se arabët, e do t'i përmend me lejnë Allahu te bareke ve teala më vonë komentin e Ibn Kathir, nga se koha ka mbaruar, nga se jam i thirrur për në aheng familjar. Nga këto ajete çfarë në kuptove zë? Se Allahu xhelel xhelalu në gjuhën e arabëve e ka përcjell tek neve se arabët besonin Zotin dhe besonin se Allahu xhelel xhelalu nuk krahasohet me idhujt dhe se lartësia e tij është e padiskutuar. Megjithatë, adhurimin që ja bënin idhujve, Allahu ata i quajti pagan dhe veprën e tyre quajti shirk i madh, dhe të adhuruarit e tyre i quajti për taguta, nga se jemi të ajeti wa man yakfur bit taguti, kush e mohon tagutin. Andaj ky varg ajete, këta varg ajetesh argumentojnë dhe zërë se njeriu nuk shpoton te Allahu subhanahu wa taala derisa ta beson Allahun një, ti beson emra dhe cilësitë e Zotit të bareke wa taala dhe ta shoqëron këtë besim me adhurim dhe Allahu të bareke wa taala dhe bindje ndaj tina të pa kushtëzuar. Na elus për Allahun të bare kjo e talë që Zotë i unë gjele gjelalu, na më në thonë që të jemi për atërë të sëtë e adhurojnë Allahun gjele gjelalu të pa shok. Elus për Allahun të bare kjo e talë që Allahun gjele gjelalu të ruan zemrat tona, të ruan imanet tona, të ruan Allahun gjele gjelalu adhurimet tona, që mos të një losim ato me diçka e cila e hidron Allahun subhanahu wa taala. Elus bi Allahun tebaraka wa taala që Zoti i Onjë Xhelalu na mundson që ta studiojna gjithmonë Kur'anin, ta dojna Kur'anin, ta japna nga koha jon për librin e Zotit Xhelalu Xhelalu. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.